खाने के लिए धूल, लेखन एन टर्नर, चित्र रॉबर्ट बैरेट, हिंदी अनुवाद विदूषक, पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। लेखक का नोट: 1930 के दशक में हवाओं ने टेक्सास, ओक्लाहोमा, कंसास, कोलोराडो और न्यू मेक्सिको के कुछ हिस्सों के सूखे खेतों से मिट्टी को हटा दिया, एक ऐसा क्षेत्र जिसे डस्ट बाउल के रूप में जाना जाता है। तेज़ हवाओं ने मिट्टी को धूल के घने चक्करदार बादलों में उड़ा दिया, जिससे लोग और जानवर डर गए और संपत्ति बर्बाद हो गई। लोग अपने घरों की ओर भागे और अपने मुंह पर गीले कपड़े बांध लिए ताकि वे सांस ले सकें। अगर जानवर धूल के तूफान में फंस गए तो कभी-कभी उनका दम घुट जाता था। ये तूफान कई कारणों से आए। चूंकि उस समय शायद ही कोई बारिश होती थी, इसलिए मिट्टी महीन और सूखी थी। पेड़ मर गए, घास मुरझा गई और जड़ें सूख गईं, इसलिए मिट्टी को थामे रखने के लिए कुछ भी नहीं था। किसानों को नहीं पता था कि अपने खेतों को किस तरह से जोता जाए ताकि धूल न उड़ जाए। चूंकि किसान अब ज़मीन से ज़िंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए उनके घर और ज़मीन बेची गई या बैंक ने वापस ले ली ताकि वे अपना कर्ज चुका सकें। डस्ट बाउल से कई लोग नौकरी की तलाश में कैलिफोर्निया भाग गए। कुछ को बड़े खेतों में कम वेतन वाले मजदूर के रूप में काम मिला। 1941 के बाद बारिश आने तक वो भयानक सूखा खत्म नहीं हुआ। सरकार ने किसानों को ज़मीन की रक्षा के लिए पेड़ों की सुरक्षा बेल्ट लगाने का आदेश दिया। कॉन्टूर जुताई से मिट्टी को उड़ने से रोकने में मदद मिली। कैलिफोर्निया गए कई परिवारों को कभी बेहतर जीवन नहीं मिला और वे गरीब खेतीहर मजदूर ही बने रहे। लेकिन जेक और मैगी जैसे कुछ परिवारों को नई नौकरियां मिल गईं और ऐसा जीवन मिला जो धूल के तूफानों के खतरे से बचा था। आइए सुनते हैं कहानी, खाने के लिए धूल। हम एक छोटे से घर में रहते थे, एक खुली जगह पर। माँ के पास एक रेडियो था और हमें रात में नाचना बहुत पसंद था। पापा ने मुझसे कहा, तुम खरपतवार की तरह बढ़ रहे हो जेक। मैं मकई के पौधों जितना लंबा हूँ, मैंने कहा। लेकिन एक साल बारिश नहीं हुई पर हवा चली। हमने रेडियो उतना नहीं सुना और हमने शायद नृत्य भी नहीं किया। काश हमारा गेहूं भी तुम्हारी तरह तेजी से बढ़ता जेक, पापा ने कहा। बारिश कहाँ चली गई, मैगी ने पूछा। पापा ने बस अपना सिर हिलाया। हम सबने आसमान की ओर देखा और चिंतित हुए। तेज़ हवा ने धूल को घर में और हमारे चेहरों पर उड़ाया। एक रात मैंने कहा, हम रात के खाने में धूल खा रहे हैं। लेकिन मेरी बात पर कोई नहीं हंसा। अगले दिन आसमान में अंधेरा छा गया। उस गड़गड़ाहट को सुनो, मैगी चिल्लाई। गाय इधर उधर भाग रही थीं। हमारा कुत्ता सैम भौंकने और चीखने लगा। तूफान आ रहा है, पापा चिल्लाए, जल्दी करो, जानवरों को खलिहान में रखने में मेरी मदद करो। मैगी, स्नोबॉल को मत भूलना, मैंने कहा। फिर एक काला बादल आसमान पर छा गया। बिजली चमकी। घर की ओर भागो, पापा चिल्लाए। धूल ने मेरे चेहरे को एक डंक मारा। पापा ने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन धूल अभी भी अंदर उड़ रही थी। धूल को कोई नहीं रोक सकता, माँ रो पड़ी। माँ ने हमें गीले कपड़े दिए ताकि हम उन्हें अपने चेहरे पर लपेट सकें। तूफान की आवाज़ ऐसी लग रही थी जैसे कोई ट्रेन गुजर रही हो। बहुत देर बाद हवा रुकी। माँ ने कहा, अब तूफान खत्म हो गया है। बारिश के बिना तूफान कैसे आ सकता है, मैगी ने पूछा। पापा ने कहा, यह धूल का तूफान है, काले बर्फीले तूफान जैसा। माँ खांसी और बोली, बारिश फिर बाद में आएगी, शायद अगला साल बेहतर हो। लेकिन अगले साल भी बारिश नहीं हुई। मक्का और गेहूं के पौधे बौने बने रहे, पेड़ कंकाल जैसे दिखते हैं, मैगी ने कहा। पट्ठों के बढ़ने के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है, मैंने कहा। हम डर गए। फिर दो और धूल भरी आंधियां आईं और हमारी पांच गायें मर गईं। एक रात पापा ने कहा, अब पैसे नहीं बचे हैं, फसल नहीं होने का मतलब है पैसों का खत्म होना। क्या हमें खेत बेचना पड़ेगा, मैंने पूछा। हाँ, पापा ने कहा, नीलामी में, ठीक हमारे पड़ोसियों की तरह। शायद किसी दूसरी जगह पर हालात बेहतर हों, माँ ने कहा। हमारे पड़ोसी कैलिफोर्निया चले गए हैं, पापा ने कहा। हम भी वहीं जाएंगे, वहाँ नौकरी होगी और धूल नहीं होगी। कैलिफोर्निया में धूल नहीं होगी, मैगी ने गाया और हम मुस्कुराए। नीलामी का दिन आया, एक काली कार आई। यह एक अंतिम संस्कार जैसा लग रहा है, मैंने माँ से कहा। माँ ने रेडियो पकड़ा और कहा, जल्दी करो जेक, इसे भूसे के ढेर में छिपा दो, फिर वे हमारा रेडियो नहीं ले जा सकेंगे। जब मैं वापस आया, एक आदमी माँ की कुर्सी बेच रहा था। बिक गई, उस आदमी ने कहा। एक अजनबी ने वो खरीद ली। वे स्नोबॉल को बेच रहे हैं, मैगी ने कहा और फिर अपनी आंखें मली। बिक गई। और मिस्टर ब्राउन ने मैगी की भेड़ें और हमारी गायें खरीद लीं। फिर मैगी और मैं भूसे के ढेर पर गए। अब यह हमारा खेत नहीं रहा, मैंने दुखी होकर कहा। कल हम यहाँ से चले जाएंगे, कम से कम उन्होंने माँ का रेडियो नहीं बेचा, मैगी ने कहा। और हमारे पास अभी भी सैम कुत्ता तो है, मैंने कहा। अगले दिन हमने सामान पैक किया। वे हमारा ट्रक नहीं ले जा सके, पापा ने कहा। ट्रक हमारा अपना है। जेक, हमारा रेडियो लेकर आओ, वे हमारा संगीत नहीं ले जा सके, माँ ने कहा। और फिर पापा पहली बार मुस्कुराए। चलो सैम, पापा ने कहा। मैगी ने अलविदा कहा, लेकिन मैंने कहा, तुम किसको हाथ हिला रही हो? हमारे जानने वाले सभी लोग अपने खेत बेच बेच कर पहले ही पश्चिम की ओर चले गए हैं। जब हम कैलिफोर्निया पहुँचेंगे तो क्या हम रात के खाने में धूल खाएंगे, मैगी ने पूछा। पापा ने गियर बदला और चिल्लाए, कैलिफोर्निया में कोई धूल नहीं होगी, कैलिफोर्निया में कोई धूल नहीं होगी, कैलिफोर्निया में कोई धूल नहीं होगी। हमने गाना गाया और सैम अपनी ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। पापा ने पूरे दिन गाड़ी चलाई। उस रात हमने अपना टेंट सड़क के पास दूसरे लोगों की बगल में लगाया। हर कोई पश्चिम की ओर जा रहा है, माँ ने कहा। मुझे अपना घर याद आता है, मैगी ने धीरे से कहा। मुझे भी, मैंने कहा। और फिर मैंने सैम को गले लगाया। हम सूरज उगने से पहले ही निकल पड़े। पापा सड़क के पास के खेत में रुके। उन्होंने और माँ ने पूछा, क्या हम आपकी गायों का दूध निकाल सकते हैं? आप बदले में हमें सिर्फ भोजन दे दें। उस दिन तो हमें काम मिल गया, लेकिन अन्य दिनों काम नहीं मिला और फिर हमारे पास खाने के लिए केवल रोटी और पानी ही बचता था। क्या होगा अगर पापा को कैलिफोर्निया में नौकरी नहीं मिली, मैंने पूछा। चुप रहो, पापा कोई नौकरी ज़रूर ढूंढ लेंगे, माँ ने कहा। उस रात माँ ने पापा से कहा, शायद अब रेडियो बेचने का समय आ गया है। अभी नहीं, मैं कोई काम ज़रूर ढूंढ लूँगा, हम थोड़ा और इंतज़ार करेंगे, पापा ने कहा। पापा को रास्ते में छोटे मोटे काम मिले और हमने रेडियो नहीं बेचा। 3 हफ्ते बाद पापा ने ट्रक को एक बड़े खेत में रोका। उन्होंने फार्म हाउस का दरवाज़ा खटखटाया। हम ट्रक में इंतज़ार करते रहे। माँ ने मेरा हाथ कसकर पकड़ रखा। कुछ देर बाद पापा वापस आए और वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, मुझे एक असली काम मिल गया है। मैगी और मैं बाहर निकले और नाचने लगे। हम हंसे और गाने लगे, शी विल बी कमिंग अराउंड द माउंटेन्स। अगले दिन पापा ने बगीचे में काम किया और माँ ने बड़े घर में मदद की। मैगी और मैंने मुर्गियों को खाना खिलाया। अच्छे बने रहो सैम, इन मुर्गियों को देखो तक मत, मैंने कहा। उस रात हमने रात को मांस खाया और माँ ने हमारे लिए गाना गाया। सुबह पापा ने कहा, चलो तंबू ठीक करें, हवा ने कुछ खूंटे उखाड़ दिए हैं। जब हमारा काम खत्म हो गया फिर मैंने सैम को ढूंढा, लेकिन वो गायब था। अचानक मैंने एक तेज आवाज़ सुनी। जेक मुर्गियाँ, मैगी चिल्लाई। हम मुर्गी घर की ओर भागे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम के मुंह में एक मुर्गा था। ओह सैम, तुमने यह क्यों किया, मैं रोने लगा। बाद में पापा ने सख्ती से कहा, किसान ने मुझसे कहा है या तो कुत्ता रहेगा या हम लोग रहेंगे। हम सैम को कैसे जाने दे सकते हैं, हमारे पुराने फार्म की अब बस वही एक याद बची है, माँ ने कहा। पापा को माँ से सहमत होना पड़ा। मैगी और मैंने आह भरी। चिंता मत करो, माँ ने मुझे गले लगाते हुए कहा, पापा कोई और नौकरी ढूंढ लेंगे। लेकिन पापा और माँ चिंतित लग रहे थे। मैंने सैम से कहा, पापा की नौकरी चली गई और यह सब हमारी गलती है, अब हम क्या करेंगे। हमने अपना ट्रक पैक किया और फिर निकल पड़े। पापा ने कहा, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम सैन फ्रांसिस्को नहीं पहुंचते। मैंने सुना है कि वहां खूब नौकरियां हैं और धूल नहीं है। हमने शहर के बाहर डेरा डाला। पापा ने कहा, कैलिफोर्निया में भीड़ है, हर कोई नौकरी चाहता है। हम सभी के लिए यह एक कठिन समय है, माँ ने कहा, लेकिन तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। हर दिन पापा नौकरी की तलाश करते थे। हर रात वे हमें बताते थे कि वे कहाँ कहाँ गए। माँ ने हमें उन सभी लंबे धीमे दिनों में पाठ पढ़ाए। एक रात मैगी ने आह भरी, क्या हम फिर कभी एक घर में रहेंगे। चुप रहो, धीरे धीरे चीज़ें ज़रूर बेहतर होंगी, माँ ने कहा। कब, मैगी ने पूछा, लेकिन माँ का चेहरा सख्त दिख रहा था। फिर एक दिन पापा घर आए और बोले, मिठाई लाओ, अब मुझे नौकरी मिल गई है, मैं एक बड़ी दुकान में चौकीदार का काम करूँगा। उन्होंने हमें गले लगाया। हमने उन्हें खाने को कुकीज़ दीं, यहाँ तक कि सैम को भी एक कुकी मिली। क्या हमारा एक घर होगा, मैगी ने पूछा। हमारे पास एक घर होगा, पापा ने कहा। और हमारे पास संगीत भी होगा, माँ ने कहा। हमने आखिरी बार अपना ट्रक पैक किया। दूसरे लोगों ने हमारी तरफ देखा, उन्हें भी नौकरी चाहिए थी। पापा नीले शटर वाले घर में गए। ओह, मैगी चिल्लाई, यहाँ एक पेड़ है जिसमें पत्ते भी हैं, और वहाँ कोई धूल भी नहीं है, मैंने कहा। माँ ने रेडियो को मेज़ पर रखा। एक मधुर उदास गीत बजने लगा। भगवान, मैं इस सड़क पर जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यह गीत हमारे बारे में है, मैंने कहा। यह गीत कठिन समय के बारे में है, पापा ने कहा। और यात्रा के बारे में, मैगी ने कहा। और फिर भी साथ में रहने के बारे में, माँ ने कहा। गीत खत्म होने के बाद हमने एक दूसरे को बहुत देर तक गले लगाया। सैम ने अपनी नाक उठाई और चिल्लाया, वह जानता है कि अब हम अपने घर में हैं, माँ ने कहा, और हम मुस्कुराए।